În nenumăratele ei călătorii prin lume, Fermina Dasa avea obiceiul să cumpere toate lucrurile care o atrăgeau prin noutatea lor și le dorea dintr-un impuls primar pe care soțul ei se amuza să-l tempereze, dar obiectele acelea, frumoase și utile, atâta timp cât se aflau în mediul lor natural, în vitrinele din Roma, de la Paris și Londra, sau din trepidantul New York al Charlestonului, unde începeau să se înalțe primii zgârienori, nu rezistau confruntării cu Strauss și jumările de porc sau cu bătăile cu flori la 40 de grade la umbră. Se întorcea acasă cu câteva cufere înalte, uriașe, din metal lăcuit, cu încuietori și colțare de aramă, ca niște sicrie ornamentale, tronând în chip de suverană peste ultimele minunății ale lumii, care nu-și justificau prețul în aur decât în clipa trecătoare, când cineva din lumea ei restrânsă le vedea pentru prima oară. Căci tocmai în acest scop fuseseră cumpărate, pentru ca ceilalți să le poată vedea o singură dată. Devenise conștientă de frivolitatea propriei imagini publice cu mult înainte de a îmbătrâni și deseori putea fi auzită spunând: "Nici nu ne mai putem mișca prin casă de atâtea boarfe, ar trebui să scăpăm de ele cumva." Doctorul Urbino râdea de planurile ei inutile, știind că foarte curând spațiile eliberate aveau să fie ocupate din nou. Dar ea nu capitula, pentru că, într-adevăr, casa era înțesată de lucruri inutile, de la cămășile atârnate de clanțele ușilor până la paltoanele europene înghesuite prin dulapurile din bucătărie. În câte o dimineață, când se scula mai plină de elan, răvășea șifonierele, răsturna cu fundul în sus cuferele, golea podurile stârnind un tărăboi ca după o bătălie, îngrămădind de-a valma hainele văzute de atâtea ori de cine trebuia să le vadă, pălăriile pe care nu le purtase niciodată, pentru că nu-i se ivise prilejul cât timp fuseseră la modă. Pantofii confecționați de artiștii Europei după modelul celor purtați de împărătese la încoronare, dar pe care aici domnișoarele de familie bună nici nu-i luau în seamă, pentru că erau la fel cu papucii cumpărați de negrese din piață. Toată dimineața, terasa interioară rămânea în stare de asediu, iar în casă nu se mai putea respira din cauza mirosului înțepător de naftalină. Pacea se așternea însă din nou după numai câteva ore, pentru că, până la urmă, ei i se făcea milă de atâta mătase aruncată pe jos, de atâtea brocarturi de prisos și resturi de pasmanterie, de atâtea cozi de vulpe argintie condamnate să fie arse pe rug. "Ar fi păcat să le ard," spunea, "când atâta lume n-are nici măcar după ce să bea apă." Așa încât arderea pe rug era amânată, a fost amânată mereu, iar lucrurile nu făceau altceva decât să-și părăsească locurile privilegiate de până atunci și să treacă în vechile grajduri transformate în depozite de solduri, în timp ce spațiile eliberate, așa cum spunea și el, începeau să se umple din nou, să se reverse de obiecte care trăiau doar o clipă, ca mai apoi să moară prin șifoniere până la următoarea ardere pe rug. Ea spunea: "Ar trebui găsită o soluție pentru lucrurile care nu mai sunt bune la nimic, dar pe care nici să le arunci pe foc nu poți." Așa era, o îngrozea voracitatea cu care obiectele invadau treptat spațiile vitale, dându-i la o parte pe oameni, înghesuindu-i prin colțuri, până când Fermina Dasa catadixea să le pună pe undeva ca să nu mai poată fi văzute. Căci nu era chiar așa de ordonată pe cât se credea, avea în schimb o metodă personală și disperată de a părea astfel, ascundea dezordinea. În ziua morții lui Juvenal Urbino, de pildă, au fost nevoiți să scoată din birou jumătate din lucruri și să le îngrămădească prin dormitoare ca să aibă unde-l veghea. Odată cu trecerea morții prin casă a fost găsită și soluția. După ce a ars hainele soțului, Fermina Dasa și-a dat seama că nu-i tremurase mâna și, încurajată de această constatare, a continuat să aprindă când și când rugul, aruncând tot, fie că erau lucruri noi sau vechi, fără să se mai sinchisească de invidia bogătașilor sau de răzbunarea săracilor care mureau de foame. În cele din urmă a hotărât să fie tăiat din rădăcină arborele mango ca să nu mai rămână nicio urmă a nenorocirii în casă și a donat papagalul viu noului muzeu al orașului. Doar atunci a putut respira în voie într-o casă așa cum și-o visase, spațioasă, comodă și numai a ei. Fica ei, Ofelia, a rămas să-i țină tovărășie 3 luni, după care s-a întors la New Orleans. Fiul venea cu soția ca să mănânce în familie duminica și chiar în cursul săptămânii când avea timp. Odată depășită perioada critică a doliului, au început să o viziteze și prietenele mai apropiate. Jucau cărți pe terasă, în fața curții golașe, încercau rețete noi la bucătărie, o puneau la curent cu viața secretă a lumii nesățioase care continua să existe fără ea. Una din cele mai constante era Lucrezia del Real del Obispo, o aristocrată de modă veche cu care fusese totdeauna prietenă, dar care îi devenise și mai apropiată după moartea lui Juvenal Urbino. Înțepenită de artrită și spășită de viața dezordonată de până atunci, Lucrezia del Real nu numai că îi ținea de urât, dar o și consulta în privința proiectelor civice și mondene care se puneau la cale în oraș, dându-i astfel prilejul să se simtă utilă prin ea însăși și nu datorită umbrei protectoare a soțului. Cu toate acestea, tocmai atunci a fost identificată cu el mai mult ca oricând, căci și-a pierdut dreptul de a purta numele de domnișoară sub care fusese totdeauna cunoscută, devenind văduva lui Urbino. Deși îi se părea de neconceput, pe măsură ce se apropia prima comemorare a morții soțului, Fermina Dasa simțea cum se afundă într-o zonă umbrită de răcoare și pace, dumbrava ireparabilului. Nu-și dădea seama și au trecut multe luni până când a înțeles cât de mult o ajutau să-și redobândească liniștea sufletească reflecțiile din scrisorile lui Florentino Arisa. Numai datorită lor a putut să-și înțeleagă propria viață și să aștepte cu seninătate hotărârile bătrâneții. Întâlnirea de la Parastas a fost împrejurarea providențială care i-a permis să-i dea de înțeles lui Florentino Arisa că și ea, grație scrisorilor lui de încurajare, era dispusă să uite trecutul. 2 zile mai târziu a primit de la el o cu totul altă epistolă, scrisă de mână și cu numele expeditorului trecut foarte clar pe spatele plicului. Era același stil înflorit din primele lui scrisori, aceeași voință lirică, dar aplicate unui simplu paragraf de gratitudine pentru deferența salutului de la catedrală. Fermina Dasa a continuat multe zile să se gândească la ea cu nostalgie și cu conștiința atât de împăcată, încât joia următoare, în timp ce vorbea cu Lucrezia del Real del Obispo, a întrebat-o din senin dacă îl cunoștea din întâmplare pe Florentino Arisa, proprietarul navelor de pe fluviu. Lucrezia i-a răspuns că da și a adăugat, se pare că e un pederast înrăit. Și-i povesti tot ce se zvonea prin oraș, anume că nu-i se cunoștea nicio legătură cu vreo femeie și că avea un birou secret unde aducea copii găsiți noaptea pe chei. Fermina Dasa auzise povestea asta de când se știa, dar niciodată nu-i dăduse crezare și nici importanță. Dar auzind-o repetată cu atâta convingere de Lucrezia del Real del Obispo, despre care se zvonise într-o vreme că ar avea gusturi cam îndoielnice, n-a mai putut rezista nevoii imperioase de a pune lucrurile la punct. I-a povestit că îl cunoștea pe Florentino Arisa încă din copilărie, i-a reamintit că maică-sa ținea o mercerie pe strada Ferestrelor, iar pe vremea războaielor civile cumpăra cămăși și cearșafuri vechi pe care le destrăma și le vindea în chip de vată. În încheiere i-a declarat foarte convinsă: e un om cinstit care și-a croit drum în viață singur. A fost atât de vehementă încât Lucrezia și-a retras spusele: la urma urmelor și despre mine umblă cam aceleași zvonuri. Fermina Dasa n-a avut curiozitatea să se întrebe de ce îi lua apărarea cu atâta patimă unui bărbat care nu fusese decât o umbră în viața ei. Se gândea mereu la el, îndeosebi când venea poșta și nu mai primea scrisori din partea lui. Trecuseră 2 săptămâni când, într-o după-amiază, o servitoare o trezi din somn cu o șoaptă speriată. Doamnă, a venit Don Florentino. Era așadar acolo. În primul moment, cuprinsă de panică, s-a gândit să-i spună că nu putea, să vină altă dată, la o oră mai potrivită, sau că nu era în stare deocamdată să primească vizite. Ori mai bine că nu aveau nimic de vorbit. Dar și-a revenit imediat și a cerut servitoarei să-l invite în salon și să-i aducă o cafea până când se îmbrăca ea ca să-l primească. În fața ușii, sub soarele infernal de la ora 3, Florentino Arisa aștepta fără să-și piardă cumpătul. Era pregătit să nu fie primit, fie chiar și cu o scuză amabilă, iar această certitudine îl liniștea. Mesajul însă l-a cutremurat până în măduva oaselor, iar când a pătruns în umbra răcoroasă a salonului, n-a mai avut timp să se gândească la miracolul pe care îl trăia, pentru că o explozie de spumă dureroasă i s-a revărsat pe neașteptate în măruntaie. S-a așezat pe un scaun, ținându-și respirația, asaltat de blestemata amintire a găinațului de pe prima lui scrisoare de dragoste și a rămas nemișcat în penumbră, așteptând să-i treacă primul val de frisoane, hotărât să îndure în acel moment orice altă năpastă în afară de accidentul acela nenorocit. Se cunoștea bine, în ciuda constipației congenitale de care suferea, afurisita de burtă îi făcuse festa în public de vreo 3-4 ori și de fiecare dată se văzuse nevoit să capituleze. Numai în atare împrejurări își dădea seama cât de mult adevăr cuprindea fraza pe care o repeta în glumă: "Nu cred în Dumnezeu, dar mă tem de el." N-a mai avut timp să o pună la îndoială, încercă să-și amintească o rugăciune oarecare, dar n-a fost în stare. Pe când era copil, un tovarăș de joacă îl învățase câteva cuvinte magice ca să poată doborâ cu piatra o pasăre. Păsări cări cări, doi ținti, doi nimeri. Când s-a dus prima dată la pădure, i-a încercat puterea folosind o praștie nouă, iar pasărea s-a prăbușit ca fulgerată. Îi trecu vag prin minte că între una și alta există o oarecare legătură și repetă formula fără să obțină însă rezultatul scontat. O durere ca un sfredel îi răsuci măruntaiele, obligându-l să se ridice de pe scaun, spuma tot mai densă și dureroasă din burtă scoase un vaiet, iar el se trezi scăldat într-o sudoare înghețată. Servitoarea, care tocmai îi aducea cafeaua, s-a speriat când i-a văzut fața ca de mort. El suspină: "Căldura e de vină." Ea deschise fereastra, crezând că așa o să se simtă mai bine, dar cum soarele îi cădea chiar pe față, o închise repede la loc. Simțea că n-o să mai poată rezista nici măcar un minut, când, deodată, aproape invizibilă în penumbră, își făcu apariția Fermina Dasa, care se sperie când îl văzu în ce hal arăta. "De ce nu vă scoateți haina?" spuse ea. El se gândea că durerea ar fi fost și mai mare decât sfredelul ucigător dacă ea ar fi auzit cum îi bolboroseau măruntaiele. Izbuti totuși să supraviețuiască o clipă atâta cât să-i poată spune nu, trecuse numai ca să o întrebe când îl putea primi în vizită. Ea, în picioare, nedumerită, îi spuse: "Chiar acum, dacă tot sunteți aici." Și îl invită pe terasa din curte, unde probabil nu era așa de cald. El refuză cu o voce care ei i se păru un oftat de durere: "V-aș ruga, dacă se poate, mâine." Ea își aminti că mâine era joi, ziua în care venea să o vadă Lucrezia del Real, dar îi oferi o soluție fără drept de apel: "Poi mâine, la ora 5." Florentino Arisa i-a mulțumit, a schițat cu pălăria un gest de salut și a plecat fără să se atingă de cafea. Ea a rămas împietrită în mijlocul salonului, incapabilă să priceapă ceva din cele întâmplate, până când pocnetele automobilului s-au stins în celălalt capăt al străzii. Florentino Arisa încercă să-și găsească o poziție cât mai puțin dureroasă pe bancheta din spate, închise ochii, își destinse mușchii și se lăsă în voia propriului corp. Se simți dintr-o dată ca renăscut. Șoferul, care după atâția ani în slujba lui nu se mai mira de nimic, rămase impasibil, dar odată ajuns în fața casei, când îi deschise portiera, îi spuse: "Aveți grijă, don Floro, să nu fie cumva holeră." Totul se petrecea așadar ca de obicei. Vineri, la 5 fix, Florentino Arisa i-a mulțumit în gând lui Dumnezeu când servitoarea l-a condus prin semi-întunericul salonului până la terasa din curte, unde Fermina Dasa îl aștepta lângă o măsuță pregătită pentru două persoane. Îl întrebă dacă dorea ceai, ciocolată sau cafea. Florentino Arisa ceru cafea, tare și fierbinte, iar ea îi spuse servitoarei, pentru mine ca de obicei. Ca de obicei însemna o infuzie din tot felul de plante orientale care o înviora după siestă. Când ea a ajuns la fundul ceainicului, iar el și-a terminat cana cu cafea, vorbiseră despre cele mai diverse subiecte, în afară de cele care îi interesau cu adevărat și pe care niciunul nu îndrăsnea să le abordeze. Amândoi erau intimidați și se întrebau nedumeriți în sinea lor ce făceau atât de departe de tinerețea lor, pe o terasă ca o tablă de șah, într-o casă a nimănui, încă mirosind a flori de cimitir. Pentru prima oară, după jumătate de veac, se aflau față în față și atât de aproape, putând să se privească în voie ca să se vadă așa cum erau, doi bătrâni pe care îi pândea moartea, neavând altceva în comun decât amintirea unui trecut efemer ce nu le mai aparținea. Nu le mai aparținea lor, ci unor tineri de mult dispăruți în negura vremii și care le-ar fi putut fi nepoți. Ea își spunea că, până la urmă, el o să-și dea seama și singur cât de zadarnic îi era visul și astfel își va putea răscumpăra impertinența comisă. Încercând să evite tăceri stânjenitoare sau subiecte nedorite, i-a cerut mai multe amănunte despre vapoarele fluviale. Nu-i venea să creadă că, deși era proprietarul lor, călătorise pe valea fluviului o singură dată, cu mulți ani în urmă, când n-avea nimic de-a face cu compania. Ignora adevăratul motiv, iar el ar fi fost în stare să-și vândă sufletul ca să îl poată spune. Nici ea nu cunoștea locurile străbătute de apele fluviului. Întocmai ca mulți alții, soțul ei nutrea pentru ținuturile andine o adevărată aversiune, pe care încerca să-și o disimuleze folosindu-se de cele mai diverse argumente. Cât de primejdios era pentru inimă aerul tare al înălțimilor, riscul unei pneumonii, fățărnicia localnicilor, samavolniciile comise de guvern în numele centralismului. Cunoșteau jumătate din lume, dar nu-și cunoșteau propria țară. De câtva timp, un hidroavion Junkers zbura de-a lungul fluviului dintr-o localitate într-alta ca o lăcustă de aluminiu, având la bord, în afara celor doi membri ai echipajului, 6 pasageri și sacii poștei. Florentino Arisa comentă, parcă ar fi un coșciug zburător. Ea, care pe vremuri luase parte fără niciun fel de teamă la primul zbor în balon, se minuna singură că avusese curajul să se lanseze într-o asemenea aventură. Spuse, da, dar acum e cu totul altceva. De fapt, voia să spună că nu mijloacele de transport se schimbaseră, ci ea. De multe ori rămânea uluită când auzea huruitul avioanelor care treceau pe deasupra casei. Le văzuse zburând foarte jos, executând acrobații la centenarul eliberatorului. Unul dintre ele, negru ca un vultur uriaș, a trecut atât de aproape de acoperișurile caselor din La Manga, încât și-a lăsat o bucată din aripă într-un copac din vecinătate și, până la urmă, a rămas agățat de cablurile electrice. Cu toate acestea, Fermina Dasa nu se putea obișnui cu existența avioanelor, nici măcar nu avusese curiozitatea să facă o plimbare până la golful Manzanillo, unde amerizau hidroavioanele, numai înainte ca șalupele pazei de coastă să alunge din preajmă luntrele pescărești și bărcile de agrement, tot mai numeroase în ultimii ani. Așa bătrână cum era, îi revenise cinstea de a-l întâmpina cu un buchet de trandafiri, pe Charles Lindbergh, când acesta ne-a vizitat într-un zbor de curtoazie, dar tot n-a fost în stare să înțeleagă cum de era cu putință ca un bărbat atât de robust, de blond și de frumos, să se înalțe în văzduh într-o mașinărie făcută parcă din staniol mototolit, pe care doi mecanici au împins-o de la spate când a fost să-și ia zborul. Notă: Charles Lindbergh, aviator american 1902-1974, care în 1924 a traversat pentru prima oară Oceanul Atlantic fără escală. Am încheiat nota. Ideea că niște avioane nu cu mult mai mari puteau transporta 8 persoane nu intra cu niciun chip în cap. În schimb, auzise că era o adevărată plăcere să călătorești cu vapoarele fluviale care nu aveau ruliu ca cele de pe mare, deși erau pândite de primejdii și mai mari ca de pildă bancurile de nisip sau atacurile bandiților. Florentino Arisa i-a explicat că toate acestea erau povești de mult uitate. Vapoarele din vremea lor aveau un salon de dans, cabine mari și luxoase ca niște camere de hotel, cu baie proprie și ventilatoare electrice, iar odată cu ultimul război civil se sfârșiseră și atacurile armate. I-a mai explicat, cu satisfacția unei victorii personale, că aceste progrese se datorau în mare parte dreptului la liberă navigație pe care el însuși îl susținuse și care stimulase concurența. În loc de o singură companie, acum existau trei, deosebit de active și prospere. Cu toate acestea, progresul rapid al aviației reprezenta un pericol real pentru toți. Ea încercă să-l consoleze. Vapoarele n-aveau să dispară niciodată, pentru că nu erau mulți nebuni dispuși să se vâre singuri într-o mașinărie care părea să încalce toate legile firii. Florentino Arisa a profitat și a adus vorba de progresele înregistrate de poștă în transportul și distribuirea corespondenței, încercând să o determine să spună ceva și despre scrisorile lui, dar încercarea n-a avut sorți de izbândă. Până la urmă, însă, prilejul s-a ivit singur. Se îndepărtaseră mult de subiect când servitoarea i-a întrerupt ca să-i înmâneze Ferminei Dasa o scrisoare primită chiar atunci prin serviciul special al poștei urbane, o inovație de dată recentă care utiliza sistemul de distribuire a telegramelor. Ca de obicei, ea nu și-a putut găsi ochelarii. Florentino Arisa nici măcar n-a clipit. S-ar putea să nici n-aveți nevoie de ei," spuse. Cred că e chiar scrisoarea pe care v-am trimis-o eu." Nu se înșela, o scrisese în ajun într-o cumplită stare de deprimare cu gândul la pățania rușinoasă din timpul primei sale vizite ratate. Își cerea scuze pentru îndrăsneala de a fi venit să o vadă fără să o anunțe în prealabil și renunța la vizita proiectată. O pusese la cutie fără să stea pe gânduri, iar când a chibzuit mai bine, era prea târziu ca să o mai recupereze. N-a găsit de cuvință să dea prea multe explicații, a rugat-o însă pe Fermina Dasa să nu citească scrisoarea. Bineînțeles, spuse ea, la urma urmei scrisorile aparțin celui care le trimite. El se aventură și mai făcu un pas apăsat înainte. Aveți dreptate, tocmai de aceea sunt înapoiate când are loc o ruptură. Ea s-a prefăcut că nu înțelege aluzia și i-a întins scrisoarea, spunând: ce păcat că n-o pot citi, pentru că celelalte mi-au fost de mare ajutor. El respira adânc, uluit că ea mărturisise cu un aer atât de firesc mai mult decât nădăjduia și îi spuse: nici nu vă imaginați cât sunt de fericit să o aflu. Dar ea a schimbat imediat subiectul, iar el n-a izbutit să-l mai reia până la sfârșitul vizitei. Când și-a luat rămas bun, trecuse de 6, iar în casă începuseră să se aprindă luminile. Se simțea mai încrezător, dar nu-și făcea prea multe iluzii, pentru că nu uitase cât de schimbătoare era firea Ferminei Dasa, cât de imprevizibile reacțiile ei la 20 de ani, iar pe de altă parte nu avea niciun motiv să creadă că se schimbase între timp. Abia îndrăsnit s-o întrebe cu o umilință sinceră dacă mai putea veni și altă dată, iar răspunsul primit l-a uluit din nou. Veniți când doriți, i-a spus ea, aproape totdeauna sunt singură. 4 zile mai târziu, era într-o marți, a revenit pe neanunțate, iar ea n-a mai așteptat să fie servit ceaiul ca să-i vorbească despre scrisori. El îi mărturisi că nu erau scrisori în sensul strict al cuvântului, ci file răslețe dintr-o carte pe care i-ar fi plăcut să o scrie. Și ea le interpretase la fel, chiar se gândea, dacă el nu i-o lua în nume de rău, să îi le înapoieze ca să le poată da o mai bună întrebuințare. I-a vorbit mai departe despre alinarea pe care i-o aduseseră în cumpăna grea, prin care trecea, și a pus atâta entuziasm, atâta recunoștință și poate chiar afecțiune în spusele ei, încât Florentino Arisa a îndrăsnit să mai facă un pas, un salt mortal. Altădată ne tutuiam, spuse. Rostise un cuvânt interzis, altădată. Ea simți cum fâlfâia prin preajmă îngerul himeric al trecutului și încercă să-l ocolească, dar el merse și mai departe. Vreau să spun, în scrisorile noastre de altădată. Ea s-a enervat și a trebuit să facă un mare efort ca să-și ascundă supărarea. El însă a simțit și și-a dat seama că trebuie să înainteze cu mai multă prudență, pentru că ea nu se schimbase. Era la fel de reticentă și neprietenoasă ca în tinerețe, deși, între timp, învățase să se poarte cu mai multă amabilitate. Vreau să spun, continuă el, că aceste scrisori sunt cu totul altceva. Toate s-au schimbat pe lume, spuse ea. Eu nu, dar dumneavoastră. Ea rămase cu a doua ceașcă de ceai în aer și îl pironi cu o privire care rezistase timpului necruțător. Ce importanță mai are, spuse. Nu de mult am împlinit 72 de ani. Florentino Arisa a primit lovitura drept în inimă. Ar fi vrut să găsească un răspuns rapid și bine țintit ca o săgeată, dar povara vârstei l-a copleșit. Niciodată nu se simțise așa de epuizat după o conversație atât de scurtă. Îl durea inima și fiecare lovitură îi răsuna în vene ca un ecou metalic. Se simțea bătrân, trist, inutil, simțea nevoia să plângă și nu mai era în stare să spună nimic. Și-au terminat cea de-a doua ceașcă într-o tăcere străbătută de presimțiri, iar când ea și-a revenit, i-a cerut servitoarei să-i aducă mapa de scrisori. Prima lui reacție a fost să o roage să le păstreze, întrucât avea acasă copii făcute la indigo, dar imediat s-a gândit că o asemenea precauție putea trece în ochii ei drept o ticăloșie. Nu mai aveau despre ce vorbi. Înainte de a-și lua rămas bun, el i-a amintit că ar putea veni marțea următoare la aceeași oră. Ea se întrebă dacă se cuvenea să-i arate atâta bunăvoință. Nu văd ce rost ar mai avea atâtea vizite, spuse. Nici nu m-am gândit că ar avea vreunul, spuse el. Așa că a revenit marți la ora 5 și în toate celelalte zile de marți care au urmat, fără să o mai prevină, pentru că, după două luni, vizitele săptămânale deveniseră la fel de firești ca multe alte tabieturi ale lor. Florentino Arisa aducea biscuițe englezești, castane glasate, măsline grecești, tot felul de delicatese pe care le cumpăra de pe transatlanticele sosite din Europa. Într-o marți, i-a adus fotografia făcută împreună cu Hildebranda în atelierul belgianului, cu peste o jumătate de veac în urmă, pe care el o cumpărase cu 15 centime dintr-un vraf de ilustrate vechi, vândute cu grămada în portalul copiștilor. Fermina Dasa nu înțelegea cum de ajunsese acolo, iar el nu-și putea explica întâmplarea decât ca pe un miracol al iubirii. Într-o dimineață, în timp ce tăia trandafiri în grădină, Florentino Arisa s-a gândit să-i ducă unul la următoarea vizită. Limbajul florilor făcea alegerea dificilă, mai ales că era vorba de o văduvă recentă. Un trandafir roșu, simbol al unei pasiuni înflăcărate, putea fi jicnitor pentru doliul ei. Trandafirii galbeni, care într-alt limbaj erau aducători de noroc, exprimau în limbajul comun gelozia. Cineva îi povestise odată despre trandafirii negri din Turcia, care ar fi fost probabil cei mai indicați, dar el nu putuse face rost de un răsad ca să-i cultive în grădină. Până la urmă s-a hotărât să-i ducă unul alb. Deși trandafirii de acest soi nu-i plăceau deloc, pentru că erau insipizi și muți, nu spuneau nimic. În ultima clipă, de teamă că Fermina Dasa ar putea face vreo remarcă răutăcioasă, s-a hotărât să-i rupă spinii. A fost bine primit ca un dar fără intenții ascunse care a îmbogățit într-un fel ritualul zilei de marți. Când el sosea cu trandafirul alb, pe măsuța pentru ceai, aștepta întotdeauna o vază cu apă. Într-o marți, în timp ce punea trandafirul în vază, el i-a spus ca din întâmplare. Pe vremea noastră nu erau la modă trandafirii, ci cameliile. E adevărat, spuse ea, dar intenția era alta, după cum prea bine știți. Așa se întâmpla mereu, el încerca să înainteze, iar ea îi punea stabile. De data aceasta însă, în ciuda răspunsului prompt, Florentino Arisa și-a dat seama că nimerise ținta, pentru că ea și-a întors fața ca să nu-i se vadă roșeața din obraj. O îmbujorare arzătoare, juvenilă, de sine stătătoare și a cărei impertinență i-a răscolit Ferminei Dasa dezgustul pentru propria ei făptură. Florentino Arisa a încercat să abată discuția spre alte subiecte mai puțin stânjenitoare, dar gentilețea lui a fost atât de evidentă încât ea a înțeles că se dăduse de gol și asta i-a sporit furia. A fost o zi proastă. S-a gândit chiar să-l roage să nu mai vină, dar o posibilă dispută ca între logotnici i s-a părut atât de ridicolă la vârsta și în situația lor, încât a podidit-o râsul. Marțea următoare, în timp ce Florentino Arisa punea trandafirul în apă, ea și-a făcut un examen de conștiință și a constatat cu bucurie că nu-i mai rămăsese nicio urmă de resentimente. Foarte curând, vizitele au început să capete o incomodă amploare familială, căci doctorul Urbino Dasa și soția lui își făceau când și când apariția ca din întâmplare și rămâneau să joace cărți. Florentino Arisa nu știa să joace, dar a fost de ajuns o singură zi ca să învețe regulile de la Fermina Dasa, așa că amândoi le-au trimis în scris soților Urbino Dasa o provocare pentru marțea următoare. Erau întâlniri atât de plăcute pentru toți, încât nu numai că au fost oficializate la fel de repede ca și vizitele, dar au fost stabilite chiar și norme precise privind aportul fiecăruia dintre ei. Doctorul Urbino Dasa și soția lui, care era o excelentă gospodină, contribuiau cu prăjituri și torturi delicioase, de fiecare dată altele. Florentino Arisa aducea ca și până atunci tot felul de minunății cumpărate de pe vapoarele venite din Europa, iar Fermina Dasa se străduia să născocească în fiecare săptămână alte și alte surprize pentru invitații ei. Turneele aveau loc în cea de-a treia marți din fiecare lună și, întrucât nu jucau pe bani, cel care pierdea era obligat să aducă la partida următoare, în chip de contribuție, ceva cu totul deosebit. Doctorul Urbino Dasa era idoma imaginii sale publice, un bărbat cam mărginit la minte și stângaci, care se emoționa din temir ce, fie la bucurie, fie la necaz, și se înroșea tot pentru orice fleac, ceea ce te făcea să-i pui la îndoială puterea de discernământ. Era însă, și asta îi se putea citi pe față de prima dată, ceea ce Florentino Arisa nu și-ar fi dorit în ruptul capului să se spună despre el. Un om bun. Nevastă-sa, în schimb, era o femeie ageră și plină de haz, iar vorbele de duh, oportune și prompte, dădeau distincției ei înnăscute un aer mai puțin distant. Nu se puteau imagina parteneri mai potriviți la masa de joc, iar nesățioasa nevoie de dragoste a lui Florentino Arisa și-a găsit împlinirea în senzația iluzorie că se afla în familie. Într-o seară, când au plecat împreună, doctorul Urbino Dasa l-a invitat la masă. Mâine, la 12:30, la Clubul Social. Era un local select unde se serveau mâncăruri excelente, stropite însă cu un vin otrăvit, căci Clubul Social își rezerva dreptul de a nu admite pe oricine, iar unul din impedimentele care atârnau cel mai mult în balanță era condiția de bastard. Unchiul Leon al XII-lea avusese experiențe de-a dreptul ofensatoare în acest sens și chiar Florentino Arisa cunoscuse umilința de a fi obligat să părăsească localul după ce se așezase deja la masă, invitat fiind de unul din asociații săi. Deși Florentino Arisa intervenise deseori în favoarea lui, ajutându-l să-și transporte mărfurile pe navele companiei, acesta n-a avut încotro și a trebuit să-l ducă în altă parte. Cei care facem regulamentul avem mai mult ca oricine obligația să-l respectăm, i-a spus. Înfruntând orice risc, Florentino Arisa a acceptat invitația doctorului Urbino Dasa și n-a avut de ce să se plângă, deoarece a fost tratat cu o deosebită considerație, chiar dacă nu i s-a cerut să semneze în cartea de onoare a invitațiilor de vază. Masa n-a durat mult, iar discuția a decurs pe un ton potolit. Temerile legate de acea întâlnire, care îl frământau încă din ajun pe Florentino Arisa, s-au risipit odată cu paharul de Porto băut la aperitiv. Doctorul Urbino Dasa voia să discute cu el despre maică-sa. Din tot ce i-a povestit, Florentino Arisa a dedus că ea îi vorbise despre el, mai mult chiar mințise ca să-l pună într-o lumină favorabilă. Îi povestise că erau prieteni și se jucaseră împreună încă din copilărie, de când ea se mutase de la San Juan de la Cienaga, iar pe deasupra el o inițiase în primele ei lecturi, motiv pentru care îi păstra o vie și veche recunoștință. Îi mai spusese că, după ce ieșea de la școală, își petrecea ore în șir la mercerie, brodând împreună cu Transito Arisa, care era foarte pricepută la lucrul de mână, o adevărată artistă, iar dacă mai târziu nu-l mai întâlnise atât de des pe Florentino Arisa, faptul nu se datora propriei lor voințe, ci vieții care îi despărțise. Înainte de a ajunge la propunerile pe care avea de gând să îi le facă, doctorul Urbino Dasa și-a permis câteva digresiuni pe tema bătrâneții. Era convins că lumea ar putea înainta mai repede dacă n-ar fi ținută pe loc de cei vârstnici. Și comentă, omenirea, întocmai ca oștirile pe câmpul de luptă, avansează cu viteza celui mai lent. Își imagina un viitor mai uman și tocmai de aceea mai civilizat, în care oamenii urmau să fie izolați în orașe marginașe, de unde să nu poată pleca singuri pentru a-i cruța de rușinea, de suferința și de înspăimântătoarea singurătate a bătrâneții. Credea că, din punct de vedere medical, putea fi stabilită drept limită vârsta de 60 de ani. Dar până când avea să fie atins acest nivel de filantropie, singura soluție rămânea azilul, unde bătrânii se puteau consola unii pe alții, se puteau regăsi în gusturile și aversiunile celorlalți, în mâhnirile și tristețile lor, la adăpost de neînțelegerile firești cu generația următoare. Și adăugă, printre bătrâni, bătrânii par mai puțin bătrâni. În consecință, doctorul Urbino Dasa dorea să-i mulțumească lui Florentino Arisa că îi ținea de urât maică-sii în singurătatea văduviei și îl implora pentru propriul lor bine și pentru comoditatea tuturor să o facă în continuare și să aibă înțelegere pentru toanele ei senile. Florentino Arisa a rămas pe deplin satisfăcut de rezultatul întrevederii. Fiți fără grijă, i-a spus, sunt cu 4 ani mai în vârstă decât ea și asta nu de ieri de alaltăieri, ci încă înainte de a veni dumneavoastră pe lume. După care n-a mai putut rezista tentației de a-și descărca sufletul cu o aluzie ironică. În societatea de mâine, a încheiat el, dumneavoastră ar trebui să mergeți acum la cimitir ca să ne aduceți și ei și mie câte un buchet de anturii pentru masa de prânz. Doctorul Urbino Dasa, care nu realizase până atunci cât de lipsită de tact și de neavenită era profeția lui, s-a grăbit să se justifice și în cele din urmă s-a încurcat în propriile sale explicații. Dar Florentino Arisa l-a ajutat să iasă din impas. Radia de fericire, fiind convins că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să aibă o altă întrevedere cu doctorul Urbino Dasa ca să îndeplinească o formalitate inevitabilă, cererea în căsătorie a Ferminei Dasa. Prânzul a fost încurajator nu numai datorită motivului în sine, ci și pentru că i-a demonstrat cu câtă bunăvoință avea să fie primită acea solicitare inexorabilă. Dacă ar fi avut consimțământul Ferminei Dasa, nicio ocazie n-ar fi fost mai nimerită. Mai mult chiar, după discuțiile de la acel prânz istoric, o cerere în căsătorie făcută după toate regulile etichetei părea de prisos. Încă din tinerețe, Florentino Arisa urca și cobora scările cu mare băgare de seamă, fiind încredințat că bătrânețea începe cu o cădere fără importanță, iar moartea vine odată cu a doua. Scara abruptă și îngustă din clădirea companiei îi se părea cea mai periculoasă dintre toate, așa încât, încă înainte de epoca în care și-a dat seama că începuse să ștârșâie picioarele, o urca privind atent fiecare treaptă și ținându-se de balustradă cu amândouă mâinile. De nenumărate ori, i s-a sugerat să construiască altă scară, mai puțin primejdioasă, dar el șovăia să ia o hotărâre, amânând-o mereu pentru luna următoare, convins că o astfel de soluție nu era decât o concesie făcută bătrâneții. Pe măsură ce treceau anii, urca tot mai încet, dar nu pentru că i-ar fi fost mai greu, așa cum se grăbea el să explice, ci pentru că, de fiecare dată, urca cu și mai multă băgare de seamă. Cu toate acestea, când s-a întors de la întâlnirea cu doctorul Urbino Dasa, după paharul de porto de la aperitiv și jumătatea de pahar de vin roșu din timpul mesei, dar mai ales după discuția triumfală, a încercat să ajungă direct pe a treia treaptă, cu un pas de dans așa de tineresc, încât și-a sucit glesna stângă, a căzut pe spate și doar printr-o minune nu și-a rupt gâtul. În clipa în care cădea, a mai avut destulă putere să-și spună că nu se putea să moară dintr-o simplă poticneală, fiindcă nu era cu putință, în logica vieții, ca doi bărbați care iubiseră cu atâta patimă vreme de atâția ani, aceeași femeie, să moară în același chip la un interval de un an de zile. Nu s-a înșelat, glesna i-a fost prinsă până la pulpă într-o platoșă de gips, ceea ce l-a obligat să rămână nemișcat în pat, dar el se simțea mai plin de viață decât înainte de a cădea. Când doctorul i-a prescris cele 60 de zile de imobilitate, nu i-a venit să creadă că putea avea atâta ghinion. "Nu-mi face asta, doctore," l-a implorat. "Două luni din viața mea valorează cât 10 ani de-ai dumitale." A încercat de câteva ori să se dea jos din pat, ridicându-și piciorul de statuie cu amândouă mâinile, dar de fiecare dată l-a învins realitatea. Când în sfârșit a început să umble din nou, cu glesna înțepenită de durere și spatele tot numai o rană, a avut suficiente motive ca să-și spună că destinul îi răsplătise perseverența cu o cădere providențială. Ziua cea mai grea pentru el a fost cea din tâi luni. Durerea cedase, iar previziunile medicului erau încurajatoare, dar el refuza să accepte fatalitatea de a nu o mai vedea pe Fermina Dasa a doua zi, pentru prima dată în decurs de 4 luni. Până la urmă, după siestă, s-a simțit mai împăcat cu situația și a trimis Ferminei Dasa un bilet cerându-și scuze. L-a scris de mână pe o hârtie parfumată cu cerneală luminoasă ca să poată fi citit pentru întuneric și a dramatizat fără pic de jenă gravitatea incidentului, încercând să-i trezească un cât de mic sentiment de compasiune. Ea i-a răspuns 2 zile mai târziu, foarte impresionată, foarte amabilă, dar fără niciun cuvânt în plus sau în minus, întocmai ca în mărețele zile ale iubirii de odinioară. El a prins ocazia din zbor și a scris din nou. Când ea i-a răspuns pentru a doua oară, el s-a hotărât să meargă mult mai departe decât în conversațiile cifrate din timpul vizitelor de marți și a pus să-i fie instalat un telefon lângă pat, pretextând că trebuie să supravegheze zilnic bunul mers al companiei. I-a cerut centralistei să-i facă legătura cu numărul de 3 cifre pe care îl știa pe de rost încă de când sunase prima oară. Vocea învăluitoare, încordată din pricina misterului depărtării, vocea iubită, a răspuns, a recunoscut cealaltă voce și, după doar 3 fraze convenționale de salut, și-a luat rămas bun. Florentino Arisa a fost dezamăgit de indiferența ei, se aflau din nou la început. 2 zile mai târziu însă a primit de la ea o scrisoare prin care îl implora să n-o mai sune. Motivele erau foarte întemeiate. Existau atât de puține telefoane în oraș, încât legătura o făcea o telefonistă care îi cunoștea pe toți abonații, le cunoștea viața și isprăvile și nu renunța când cei chemați nu erau acasă, îi găsea oriunde s-ar fi aflat. În schimbul acestei eficiențe, era la curent cu toate convorbirile, descoperea tainele cele mai intime, dramele cele mai bine păzite și nimeni nu se mai mira când intervenea în discuție pentru a-și expune punctul de vedere sau pentru a potoli spiritele. Pe de altă parte, în cursul acelui an apăruse Dreptatea, un ziar de seară al cărui unic scop era să lovească în familiile aristocrate, fără niciun fel de reticențe, fără să țină seama de nimic ca represalii pentru că fiii proprietarului nu fuseseră admiși în clubul social. În pofida vieții ei fără pată, Fermina Dasa își supraveghea mai mult ca oricând toate cuvintele și gesturile, chiar și față de prietenii cei mai apropiați. Tocmai de aceea a continuat să păstreze legătura cu Florentino Arisa prin firul anacronic al scrisorilor.